potrzebne jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radio, wtorek, 18 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Bramkaty. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w pożarze w Chorzowie, mieszkańców kamienicy ewakuowano. Polska buduje sojusze w negocjacjach budżetowych, mówi przed nadzwyczajnym szczytem w Brukseli rzecznik rządu Piotr Müller. W serwisie też Kijów mija 6 lat od krwawych wydarzeń na Majdanie. Tragiczny w skutkach pożar w Chorzowie. Zginęły dwie osoby. Ogień pojawił się około 3 w nocy w 4-piętrowym budynku. Z kamienicy ewakuowano 10 mieszkańców. Na miejscu pracują służby, które badają okoliczności pożaru. Szykuje się ostry bój o unijny budżet po 2020 roku. Pojutrze w Brukseli nadzwyczajny szczyt w tej sprawie. Celem Polski jest wyrównanie unijnych dopłat dla rolników. W związku z tym rząd buduje sojusze w negocjacjach, mówi w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Czy w ramach grupy przyjaciół spójności, czyli na te działania infrastrukturalne, czy bardzo ważny sojusz, który został zawarty w Warszawie, gdy był prezydent Macron, prezydent Francji w Polsce. I tutaj nasze bardzo mocne wysiłki w zakresie wspólnej polityki rolnej, bo to jest obszar, który jest dla nas bardzo istotny i zdeklarowaliśmy kwestię wyrównania dopłat bezpośrednich i to jest jeden z ważnych celów. Piotr Müller przypomniał, że unijny budżet będzie mniejszy, co związane jest z wyjściem Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Wczoraj w Brukseli odbyła się narada, która przygotowywała czwartkowy szczyt. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański uważa, że będzie bardzo trudno o porozumienie. Nadal są fundamentalne różnice między krajami co do wydatków Unii na lata 2021-2027. Nowymi zasadami homologacji silników spalinowych i zmianami w systemie obliczania PKB zajmie się rząd. Ministrowie za godzinę zbiorą się na posiedzeniu, a o szczegółach Paweł Mytlewski. Nowelizacja ustawy o sposobie obliczania rocznej wartości PKB ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnego prawa. Chodzi o to, by wartość produktu krajowego brutto w poszczególnych regionach była obliczana na podstawie podziału terytorialnego. Bruksela wprowadziła ten system, by usprawnić porównywanie danych pochodzących z różnych obszarów Unii Europejskiej. Ministrowie zajmą się również projektem ustawy o homologacji silników spalinowych dla pojazdów i maszyn, które nie poruszają się po drogach publicznych. Ustawa zakłada, że organem uprawnionym do wydawania homologacji będzie Urząd Dozoru Technicznego. Homologacje mają otrzymać silniki, które spełnią unijne normy w zakresie emisji spalin. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Bez KGHM Polska Miedź nie byłoby naszej społeczności, tak mówią mieszkańcy górniczego miasteczka Eli w amerykańskim stanie Nevada. To właśnie tam znajduje się zatrudniająca ponad 600 osób kopalnia Robinson należąca do polskiego koncernu wydobywczego. Był tam wczoraj prezes KGHM Marcin Chludziński i nasz korespondent Marek Wałkuski. Dla KGHM kopalnia Robinson to 7-8% wydobycia. Dla miejscowości Eli w stanie Nevada kopalnia jest wszystkim. Ta kopalnia daje nam 100% tego, z czego żyjemy. Bez kopalni nie byłoby naszej społeczności. Mówi Lidia Campbell, która pracuje jako kierowca gigantycznej ciężarówki o ładowności 240 ton, którą przewozi kopalniany urobek. Pani Lidia niewiele wie o Polsce. Wiem tylko, że jest bardzo daleko. Dyrektor kopalni Amanda Hilton kilkakrotnie była w Polsce, między innymi na obchodach Barbórki. Pani Hilton podkreśla, że skrót KGHM jest bardzo popularny w rejonie kopalni. W ubiegłym roku sprzedaliśmy 700 bluz z napisem KGHM. Ludzie płacą, żeby nosić ten symbol, bo są z niego dumni. Prezes KGHM Marcin Chludziński powiedział, że kopalnia Robinson i miejscowość Eli nie mogą bez siebie istnieć. Te miejsca są ściśle ze sobą powiązane, stąd też determinacja tych ludzi do ciężkiej pracy na rzecz rozwoju tego projektu. Stwierdził Chludziński, który wczoraj odwiedził kopalnię Robinson. Z Eli w Nevadzie Marek Wałkuski, Polskie Radio. 6 lat temu na kijowskim Majdanie milicja podporządkowana ówczesnym ukraińskim władzom otworzyła ogień do protestujących. Od 18 do 20 lutego od kul zginęło kilkudziesięciu demonstrantów, a setki innych zostało rannych. O przypadającej dziś kolejnej rocznicy krwawych wydarzeń z Kijowa Paweł Buszko. Wiktor Szweć zginął w nocy 18 lutego podczas szturmu Majdanu przez uzbrojone oddziały milicji. Jego żona Tamara podkreśla, że mąż protestował i oddał życie za przyszłość Ukrainy. Za swoją przyszłość i przyszłość dzieci. Rewolucja godności i te wszystkie ofiary to przykład, że należy walczyć o swoją godność. Mimo 6 lat, które upłynęło od krwawej pacyfikacji protestów, wciąż większość winnych nie została ukaranych. Protesty na Majdanie rozpoczęły zaczęły się w listopadzie 2013 roku, kiedy to ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Początkowo kilkusetosobowy protest przerodził się w wielotysięczną i długotrwałą antyrządową manifestację w centrum ukraińskiej stolicy. Po próbach krwawej pacyfikacji protestu w lutym 2014 roku Wiktor Janukowycz i jego ekipa uciekli do Rosji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. Borussia i PSG, Atletico i Liverpool. Więcej mówić nie trzeba, żeby zachęcić do oglądania pierwszych meczów 1/8 Ligi Mistrzów. W Dortmundzie zagrają Neymar, Mbappé i Di Maria, ale nie można nie docenić młodziutkiego Erlinga Haalanda, mówi Sebastian Mila. Transfer Haalanda to absolutnie strzał w dziesiątkę. Myślę, że to najlepszy transfer, jeśli chodzi o zimowe okienko w Europie. Piłkarz, który wydaje się, że rozwija się naprawdę z prędkością światła. Mogą sobie grać w Lidze Mistrzów, mogą, ale na końcu i tak wygra Liverpool, mówi były piłkarz i ekspert Artur Wichniarek. Na dzień dzisiejszy to Liverpool prezentuje się chyba najlepiej. To jest zespół, który bardzo mocno uwierzył we własne umiejętności. Ma trenera, który strasznie potrafi motywować. Dlatego patrząc dzisiaj na formę zespołów, które właśnie będą startować w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, to moim zdaniem Liverpool prezentuje się najlepiej. Faza pucharowa w piłkarskiej Lidze Mistrzów, jeszcze grupowa w siatkarskiej. Panowie grają jutro, panie dziś. O 15:00 siatkarki Grota Budowlanych zagrają z Echa Cibasi Stambuł, ale szans na awans wicemistrzynie Polski nie mają już żadnych. Matematyka wciąż rozbudza nadzieję ŁKS-u. Ten o 20:30 rozpocznie mecz z Nowarą. Jeszcze biathlon i Mistrzostwa Świata w Anderselwie. O 14:15 bieg na 15 kilometrów, który niestety może być ostatnią szansą polskich biathlonistek na zdobycie medalu w konkurencji indywidualnej. A to dlatego, że w kończącej imprezę rywalizacji ze startu wspólnego nie wystartują. Dotychczas we Włoszech biało-czerwoni nie zachwycili, zdecydowanie nie. Najlepsza indywidualnie spośród kobiet była Monika Hojnisz-Starenga, 28 w sprincie i 26 w biegu na dochodzenie. Niewiele gorzej wypadł Grzegorz Guzik, 24 i 33, ale oczekiwania były chyba większe. Na koniec nagrody, nie byle jakie. Argentyńczyk Leo Messi, piłkarz, i Brytyjczyk Lewis Hamilton, kierowca i mistrz świata Formuły 1, otrzymali w Berlinie nagrodę Laureus, wyróżnienie dla najlepszego sportowca 2019 roku. Wśród kobiet doceniono, podobnie jak rok temu, amerykańską gimnastyczkę Simone Biles. Na gali pojawiło się wiele osobistości, także ze świata filmu, m.in. brytyjski aktor Hugh Grant, który w swoim stylu. W tej chwili przechodzę obsesję na punkcie tenisa. Wcześniej przez 12 lat byłem uzależniony od golfa, ale moja żona, tenisistka, wyciągnęła mnie na szczęście, więc teraz żyję tenisem, ale mam problem, ledwo się ruszam. Ona jest niezła, ja stary. Przyznano też nagrody w kilku innych kategoriach. Drużyną roku została reprezentacja RPA w rugby. Za przełom roku uznano triumf Kolumbijczyka Egona Bernala w Tour de France, a nagrodę za całokształt kariery odebrał koszykarz Dirk Nowitzki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla Mazowsza i Lubelszczyzny oraz nadmorskich powiatów województwa zachodniopomorskiego. Lokalnie spodziewane są burze, w górach spadnie śnieg. Będzie od 4 stopni na Podhalu, 6-8 w Warszawie i Poznaniu, do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w Skyroku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w Skyroku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy.

Proszę się nie śmiać, ale to jest kolejna dziewczyna, którą uwielbiam i marzę o tym, by wzięła znowu futerał, a w tym futerale by miała gitarę i zapukała do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Może kiedyś się jeszcze przydarzy, w każdym razie ja trzymam kciuki za to, by Amy McDonald odwiedziła program trzeci raz jeszcze. Żeby zachować równowagę płci, kobieta rozpoczęła, to teraz dwaj panowie. Ich imiona to Jacek i Rysiek. Świetna, to jest płyta, solowa płyta pana Jacka, zatytułowana po prostu Królik. No i na tym utworze pod numerem 10 słynne Cavalcado, do którego Jacek zaprosił Ryszarda Sygitowicza i przed chwilą tego utworu wysłuchaliśmy. Dziękuję państwu za wszystkie listy i potwierdzenia obecności dziś przy radioodbiorniku w programie Do Południa. Bardzo mnie ucieszył list pani Joasi, bo chodzi mi to po głowie od rana, od momentu, kiedy usłyszałem w informatorze muzycznym w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, że Skanga Nancy jednak przyjedzie do Polski. Uwielbiam Skin. Skin też była na Myśliwieckiej 357 i kto wie, co się wydarzy jesienią tego roku. Z mojej perspektywy najbliżej będą w Progresji w Warszawie i na ten koncert na pewno się wybieram. Skanga Nancy. Mam zarejestrowany taki koncert, który uwielbiam i którego bardzo często słucham. Ten koncert odbył się w Royal Albert Hall. Little scene where the fruits of your labors are in- skinny throat. Let the blood flow freely, so all your boys can choke as I rise to defeat you. Choć życie czasem daje nam w kość, mamy małe swoje radości. Skanga Nancy w ramach Europejskiej Trasy Koncertowej zawita także do Polski. No i będą w progresji, wspominam o tej progresji nie dlatego, żeby to była kryptoreklama, ale tam zawsze są dość ładne koncerty. No i jesienią tego roku Skin i Skanga Nancy. Właśnie tam i jeszcze w innych miejscach w Polsce, o tym zapewne będziemy Państwa informować, bo fanów Skanga Nancy w Polsce jest bardzo wielu. No, jeśli chodzi o progresję, to znowu nie jest to kryptoreklama, ale jest tam, było tam kilka pięknych koncertów, między innymi Cigarettes After Sex.

czy jakieś rozwiązanie? No jest to sytuacja, z którą w polskim górnictwie spotykamy się dosyć regularnie w tym razem i mamy szczególną sytuację, dlatego że mamy ciepłą zimę, mamy gigantyczne zupełnie zwały węgla, które gromadzone są już właściwie, nawet wywożone są ze Śląska, bo już nie ma na Śląsku miejsca dla tego węgla. Nie bardzo wiadomo, co dalej, dlatego że polityka klimatyczna Unii Europejskiej eliminuje węgiel i my będziemy musieli, chcąc nie chcąc, również tą drogą iść. Górnicy na to nie chcą przystać. Uważają, że powinniśmy ten węgiel, póki on jest, wydobywać, niezależnie od tego, czy on jest potrzebny, czy nie. No i mamy sytuację z tą taką, że Polska Grupa Górnicza znowu zaczyna, właściwie trudno powiedzieć, w jakiej ona jest sytuacji ekonomicznej, dlatego że księgowo będzie miała potężną stratę, tam ponad 400 milionów, ale w rzeczywistości tam ona, bo to wynika z pewnych jakby księgowych zapisów. Odpisów na politykę klimatyczną. Tak, czyli jakby na utratę wartości, a jednocześnie tam ma minimalny zysk, no a jednak gdyby te podwyżki zostały zrealizowane, no to właściwie znowu cała grupa by poszła pod wodę i mielibyśmy problem, jak sfinansować deficytowe górnictwo. Zresztą mamy ten problem cały czas. Przenosimy się do Japonii, gdzie mamy tąpnięcie w gospodarce. W czwartym kwartale ubiegłego roku PKB Japonii skurczył się w ujęciu rocznym o ponad 6% i to największy spadek od prawie 6 lat. Przyszłość nie rysuje się podobno zdaniem ekonomistów w jasnych barwach, chociaż jest przygotowywany taki pakiet, który ma jednak tej gospodarce wspomóc. Na to Japończycy mają przeznaczyć ponad 13 bilionów jenów, czyli około 2% tamtejszego właśnie PKB. Pomoże czy nie? Co dalej z Japonią? To jest dosyć trudna sprawa, dlatego że w ogóle mamy sytuację w tej chwili, że gospodarka światowa zwalnia, a jeszcze na dodatek dokładają się różne czynniki typu koronawirus i w ogóle nie bardzo wiadomo, co wyniknie dla gospodarki światowej z tego zamieszania w Chinach. A Japonia no, już od wielu, wielu lat boryka się z bardzo dużymi problemami właśnie takimi, właśnie to dla nas jest trochę egzotyczne, bo zawsze byliśmy przyzwyczajeni, że to jest taka gospodarka rosnąca, która cały czas eksportuje i która ma się świetnie, a teraz okazuje się, że ona ma ten kryzys wzrostu już od bardzo dawna i rzeczywiście na to się nakładają również czynniki takie specyficznie japońskie, to, że Japończycy nie lubią wydawać pieniędzy, w związku z czym uruchomienie takiego mechanizmu konsumpcyjnego motoru wzrostu jest bardzo trudne, no i to się przekłada na... Pomysłem jest w tej chwili jakieś duże taka stymulacja ze strony Banku Centralnego i pieniądze na infrastrukturę. Pamiętajmy o tym, że latem będzie olimpiada w Tokio, w związku z czym tam są pewne też duże inwestycje infrastrukturalne, problemy również energetyczne, bo ciągle po tym tsunami, które zniszczyło mocno Japonię, też trzeba pewne rzeczy robić. No, zobaczymy, jak to zadziała. Rzeczywiście problem, Japończycy mają spory. Pan w tym tygodniu pisze o programie budowy 100 obwodnic przyjętym przez rząd, ale jednocześnie zadaje pan sporo pytań. Dlaczego akurat 100, kiedy powstaną i za co? No właśnie, to jest problem, który mają te polskie miasta z kolei związane, zwłaszcza te, przez które przechodzi ruch tranzytowy i tam jest bardzo... No tam się ciężko żyje po prostu. Tak, ciężko się żyje i im bardziej rozbudowujemy drogi, to tym więcej większe obciążenie jest tych dróg, dlatego że jednocześnie kolej ciągle nie może, że tak powiem, wypełniać swoich norm podstawowych funkcji, w związku z czym ciężarowy transport jest głównie drogami, przez małe miejscowości to przechodzi, jeżeli to przez centra przechodzi, to już w ogóle jest piekło. Wiele miejscowości domagało się takich inwestycji, no i w programie wyborczym taką obietnicę wyborczą złożył Mateusz Morawiecki, teraz właściwie przejął to prezydent Duda, gdzie obiecuje się wybudowanie 100 obwodnic. No, dlaczego 100? To jest pytanie, dlatego że tych obwodnic potrzeba dużo więcej. Pieniędzy też na to trzeba dosyć dużo. No jest rzeczywiście potrzebna sprawa, natomiast pytanie, jak to zostanie zrealizowane i jak sfinansowane. Już co drugi Polak co najmniej raz w roku korzysta z oferty hotelowej na terenie naszego kraju i co ciekawe częściej prywatnie niż służbowo. Średnia długość pobytu to zwykle 2-3 noce, czyli chodzi o taki wypoczynek weekendowy. No i ta rosnąca popularność hoteli przekłada się też na podaż. W ciągu 2 najbliższych lat warszawski rynek hotelowy ma się powiększyć o ponad 3,5 tysiąca pokoi, krakowski o ponad 1,5 i tak samo trójmiejski. No rzeczywiście mamy sytuację, no to jest kwestia zamożności i tego, że możemy sobie coraz częściej pozwolić na takie wypady gdzieś i zamieszkanie w hotelu. Był taki okres, to zwłaszcza przed Euro 2012, kiedy była taka fala budowy hoteli i wszyscy się zastanawiali, czy będą tam, znajdą się goście. No i okazuje się, że jednak tych gości powoli, ale przybywa. Mamy też promocje typu weekend za pół ceny. To no też właśnie, to jest zachęcanie, ale również jakby, no wiadomo, że hotel nie może stać pusty, w związku z czym to ci hotelarze muszą sobie brać pod uwagę również tą konkurencję rosnącą w dużych miastach takich serwisów typu Booking.com, że jednak coraz bardziej rozrasta się taka jakby niezależna usługa hotelarska i na przykład Kraków ma olbrzymi problem z tym, bo bardzo dużo mieszkań w centrum jest przeznaczone na taki krótkotrwały wynajem, co jest de facto usługą hotelową i to się robi taka dla hoteli też duży problem. Zbliżają się zmiany w płatnościach zbliżeniowych kartą. W lipcu w życie wejdą nowe przepisy dotyczące zwiększenia limitu jednorazowej płatności. Użytkownicy kart tych zbliżeniowych będą mogli zapłacić do 100 zł bez podawania PIN-u. Chyba dobra zmiana. No chyba tak, no trochę wynika to z inflacji jednak, że coraz wyższe te rachunki musimy płacić, a jednocześnie no to jest taka wygoda, jednak wiele osób już czasami przestaje nosić przy sobie drobne, bo właściwie każdą sprawę można szybciej załatwić przy pomocy takiej zbliżeniowej płatności, to co kiedyś wszyscy narzekali, że cała ta operacja z wkładaniem do terminala, wystukiwaniem PIN-u, że to szybciej trzeba można było zapłacić gotówką, to teraz się okazuje, że jest odwrotnie i bardzo dobrze, bo płatności bezgotówkowe to jest jednak przyszłość. No i my tutaj też przodujemy, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o te nowinki technologiczne. Tak jest. Adam Grzeszak z Polityki był dzisiaj naszym gościem. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 25 litrów autogazu. Zeskanuj kartę Payback i łap hot doga z Wild Bean Cafe za jedyne 2,99 sztuka. Nie czekaj. Oferta limitowana. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim program do południa i sięgamy po kolejną płytę. Tym razem to będzie zespół Lady Punk w towarzystwie Maciej Maleńczuk. Thank you. czasem tak lachecy. Lubię patrzeć jak coraz bliżej świecy. Ruda krążyć ma. Czytam listy państwa i wydaje mi się, że był u państwa krótki czas wspólnego śpiewania. Maciej Maleńczuk i Lady Punk. Tańcz, głupia, tańcz. Program Trzeci Polskiego Radia i we wtorkowym programie teraz pora na odrobinę młodego rock'n'rolla Jake Buck. Jest młody, ale wychowany na znakomitych wzorach. To był Jake Buck. Jest za 12:10. Trójkowy detektyw. I teraz Katarzyna Cyglar. Kiedy mówimy, człowiek człowiekowi zgotował taki los, to wiadomo, że raczej nie chodzi o czułość, rozpieszczanie i prezenty. Nawet czasownik zgotować brzmi tu bulgocząco niebezpiecznie. Szanowni Państwo, dziś nie będziemy opowiadać o lekarstwach przodków, bo leki dawne nadal wydają niebezpiecznie oszałamiającą woń kontrowersji i defetyzmu. Zresztą higiena nowoczesności nakazuje, by leki przeterminowane utylizować, więc fufu i akysz, akysz. Dziś odjecie cud. Trochę strasznej, trochę fascynującej w swojej prostocie i nieodwracalności. Jest to metoda zastosowana przez naszego praprzodka Piasta na innym naszym piastowskim praprzodku. Od razu uprzedzam, że takiej metody nie polecamy, wręcz potępiamy, nawet jeśli by ją dietobiorca zastosować chciał z własnej, nieprzymuszonej woli. Kwestia woli, zwłaszcza wolnej, jest w ogóle tematem trudnym, zwłaszcza gdy idzie o władzę i układ zwierzchności. Nasi pradziadowie próbowali jakoś te kwestie rozwiązać, co zwykle kończyło się ucztą lub bitwą. Ta historia zaczęła się od tej ostatniej. W drugiej połowie XIII wieku śląscy piastowie nie mieli łatwo. Sojusze były zmienne, każdy każdego próbował przechytrzyć, odbić ziemię, przejąć władzę. Kiedy jeden ze śląskich władców, Bolesław Rogatka, porwał swojego bratanka, by wymusić na nim oddanie ziem, część braci piastowskiej zrozumiała, że to i dla nich może stać się niebezpieczne i zdenerwowała się niesamowicie. Panowie ruszyli do boju. Po jednej stronie stanęli obrońcy bratanka, Przemysł II, Henryk III Głogowczyk, po przeciwnej Rogatka z synem Henrykiem V Brzuchatym. Bitwa była straszna, pochłonęła mnóstwo kończyń, istnień ludzkich oraz kalorii. Wygrał ją Henryk V Brzuchaty. Wygrał sam, bo tata, który rozpętał awanturę, uciekł. Henryk V Brzuchaty uwięził na jakiś czas swoich przeciwników i prawdopodobnie wtedy w jednym z nich, Henryku III Głogowczyku, zrodził się pomysł straszliwej fit zemsty. 16 lat później udało mu się go zrealizować. U pamiętliwych czas najwyraźniej nie koi ran, tylko wychładza, a prawdziwa zemsta w końcu najlepiej smakuje na zimno. Henryk Brzuchaty został podstępnie porwany przez swego imiennika numer 3. Zawieziono go do Głogowa, gdzie czekało na niego nowe lokum, skrzynia z dwoma otworami przy plus minus ustach na jedzenie i z drugiej strony na wydalanie. Skrzynia przypominała podobno trumnę. Brzuchaty nie mógł w niej ani siedzieć, ani stać, czy leżeć. Całość została opisana w kronice książąt śląskich. Tak więc odsyłam tam Państwa po dalsze szczegóły. Dodam tylko, że spędził tak ponad 3 miesiące, stracił brzuch, wyszły z niego liczne pasożyty oraz stracił zupełnie zdrowie i oczywiście podpisał wszystkie dokumenty, jakie mu podał Henryk III Głogowczyk. Wolna wola, dieta i władza. To bardzo ciężkostrawne kombinacje jednak. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Cyglar. Tu program trzeci. I'm How, how, how i to był zespół Red Box. Rozśmieszył mnie swoim listem pan Tomek, ale to dopiero w drugiej godzinie naszego spotkania, bo teraz nie mam czasu. Dlatego, że teraz proszę się nie śmiać, kolejna moja miłość muzyczna, Imelda May. Put it down, then I pick it back up. Praying for your name to pop up. Tell them me that you're still in love with me. No matter how hard I hope, no matter how much I want, no matter how bad I'm broke, you still don't call, call, call, call me. You've taken all the time you need. If I love, if I love, if I love means anything, baby, please call, call, call, call me. Can't sleep, I'm scared to dream. I'm remembering everything that you said to me when I was yours and you were mine. And I didn't have to wait all night for you to call, call, call. Taking all the time you need. If I love, if I love, if I love means anything, baby, please call, call, call, call me. Taken all the time you need. If I love, if I love, if I love means anything, baby, please call, call, call, call me. Zapraszamy do reklamy. Zobacz, to na prezent dla Zofii. O, spoko, sprzęcior dziadku. Ale ta cena to chyba w euro, co? Specjalnie nie będę zrywał ceny, to ona też tak pomyśli. To nie cena w euro, to cena w sklepach euro. Na przykład smartfon Motorola E5 Play za 299. Żelazko parowe Tefal, moc 2000 W za 69 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre! Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm.